वो निरंतर रहने वाले उस परमात्मा का नाम है। ऐसा नाम है नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने लोगों में गलती ये हुई है, नहीं को तो है मानते हैं, अरे है कि तो ध्यान ही नहीं है, है कि नहीं है कि बताइए। देखते थे देख रहे कि वो नहीं है, और है देखते थे बहुत दूर है, बहुत मेहनत होगी जब कहीं मिलेंगे, बहुत दूर है, और उससे नजीक कोई है ही नहीं। दूरस्थम शांति के तत्व, दूर से दूर भी वो है, नजीक से नजीक वो है, दूर और नजीक के बीच में वो ही है। उसे नजीक कोई है ही नहीं, अपने मैं हूँ, मैं से नजीक है, मैं से नजीक भीतर वो है, वो है ही रहता है, सदैव है ही रहता है, नहीं होता ही उसमें आता ही नहीं है ही रहता है। और ये नहीं है, ये है ऐसा होता ही, है ऐसा होता ही नहीं। वहम होता है, संसार है, वहम होता है, प्रत्येक क्षण जा रहा है, एकदम जा रहा है, एकदम ये नहीं है। नहीं सो पर अगर देखिए, अरे है सो दिखे ना, दिखे नहीं, क्यों नहीं दिखते? ये नहीं तत्व की आंख है, नहीं तत्व की मन है, नहीं तत्व की बुद्धि है, नहीं तत्व की अहंकार है, ये नहीं तत्व की है सामग्री, और नहीं है ऐसे ये है, देखते है तो दिखेगा भाव, है से देखेंगे तो भाव दिखेगा भाव, है मैं तो भाव होगा जीवा, इस बात यह भाव है, और वो है वो अपना अपना है, ये नहीं है अपना नहीं है, है वो अपना है, क्योंकि ये स्वयं है, स्वयं का भाव नहीं है, भाव रूप से है ये, भाव रूप उसी अंश है, ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से वो है। तो है एक है, नहीं नहीं एक है, शरीर तो संसार के साथ एक है, और स्वयं परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा के नजीक हो, ये परमात्मा का अंश है, इस वास्ते परमात्मा का है। मन सहसारी निजानी प्रतिष्ठान, ये प्रकृति में इसको खेलता है अपने आप भी उधर चला जाता है, आप भी मानता है मैं ही शरीर हूँ, शरीर हूँ मैं, शरीर हूँ शरीर मेरा है, ये शरीर के साथ संबंध है, मैं है वो अभेद भाव से संबंध है, मेरा ये भेदभाव से संबंध है, नहीं ये संबंध है, यही बाधक है संबंध, संबंध है ये बांधने वाला है, बांधने वाला संबंध बंधन है, अच्छी तरह से बंधन है, संबंध नहीं है वो मानता नहीं है। शहर में, एक शहर में हजारों लाखों घर है, उस घर में मेरा घर है वो मानता है, उसमें हानि हो जाता हमारे हानि हुई, दूसरा धराशाही हो जाता परवाह नहीं, ये मेरापन है, ये जहां जहां किया वह बन गया, ये हिंदू हमारे हैं मुसलमान हमारे नहीं, तो बंद गया वही, मैं मोल तोर नहीं माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है, जिन सखी ने जीव निकाया संपूर्ण संसार से वसुद होता है, ये माया है, मेरा तेरा आटा हर्षी हो गया, मेरा तेरा मैं और तू, मेरा और तेरा, ये और उसका, वह और उसका, ये और इसका, आठ हो गए, फिर सही में भेद है, और है परमात्मा अनेक में वो एक है, एक में ही अनेक है, ये अनेक में एक ही है, और वो एक अनेक में एक ही है, एक ही सब में परिपूर्ण समान रीति से समो हम स्वरूप उदेश हो, न मैं द्वेषियों से न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है, ये भजन माम भक्ति प्रेम से भजन करते हैं, वे मेरे में मैं उनमें, कुछ मैं हूँ मेरे में भी है, अपने में फंसा हुआ मैं मेरा, मैं मेरे की जीवनी गंभीर, ये भी मैं मेरा अगर भगवान में लगा दे तो निहाल हो जाए, मेरे तो गंदर गोपाल वो मेरी जगह मेरा, संसार मेरा, जहाँ मेरा विषय जड़ हुआ तो पतन हुआ, मेरा विषय हुआ परमात्मा तो उत्थान हुआ, मेरा तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोरपति सोई, मेरे भगवान मैं भगवान का, भगवान के साथ में सबकी एकता, भगवान का समोहम स्वरूप होते नवे देशों से न प्रिय, ये बंधन माम भक्तिया मई ते सजा सर्वभूत स्थित योग भजते कृतवास, सर्वभूत स्थित योग भजते कृतवास, सर्वथा वर्तमी सयोगी मई वर्तते, बात सब में वो परमात्मा है, वो है वो मेरा है, अपना अपना है, अपना है मेरा है, हर समय यही बात में कि वो हमारा है, हमारा है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है ये नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो बात है, एक किसी का नहीं है। सब बीच बीच में मेरा मेरा मकसद रहते ये अपना बैठा रहता है, दूसरे करते रहे मेरा मेरा करते रहे, ये ख्याल नहीं करता। अपना एक दम से चलता रहता है, दूसरे करते हैं मेरा मेरा करते करते रहे। सबसे मिलकर के किसी के साथ नहीं मिलता, सबके साथ मिलता है, किसी के साथ मिलता मिलता ही नहीं। इसको अपना न मान कर जो है वो अपना है, ये तो बेटा है। रहता रूप सही कर राखो बेहतर संगत मही है, रहते सूरता है रहता ज्यादा करना है, ऐसे सूरता है। रहने में रति होनी चाहिए प्रीति, एक रति बिन पाव रति को, एक रति बिन पाव रति को, एक परमात्मा में रति नहीं है, प्रीति नहीं है, उसे मुझे पाव रति का है। परमात्मा में प्रेम है तो सब पूर्ण है, पूर्ण मिले पूर्ण मिले पूर्ण पूर्ण सजन वो हमारा है, हमारा वो है जो है वो हमारा है, हम है के साथ है, नहीं के साथ शरीर है के साथ हम है, हमारे साथ है, शरीर संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार है, संसार शरीर है। वो संसार ने सेवा संसार की करनी चाहिए और चाहते संसार सेवा मेरी करे, ये जो लेता है तुम्हें जो जो भेजे काम लेती हूँ तुम भारी हो कमर, जो भेजता जाए जो भारी होता जा रहा है, मेरा है मेरा है मेरा है क्या है, मन में ये समझता है मेरे रुपये ज्यादा हो गया, मैं ऊंचा हो गया, डूब गया भैया डूब गया, ज्यादा हो गया तो डूब गया, जमीन है जायदाद है बहुत मेरी है, भूमि के इतना आता है, लोग कहते जमीन मेरी, जमीन कहते मेरा तू मेरा है, मेरे भेजने का मेरे में लीन हो जाए, मेरे में लीन हो जाएगा, मैं ही रह जाऊ। सब इसी में समा गए, सब ये सब लीन हो जाता है, वो रहता है बस वो ही हमारा है, और ये हमारा है, वो हमारा अपना है अपना है। ऐसी भावना कर ले, ऐसी स्थिति कर ले, सदा ही उसे बना रहे, मस्त रहे, बस जाता है इस जान में रहते घुसते रहते, जाता है जानते रहते रहते जाओ, वो परमात्मा अपना साक्षात जो मौज हो रही आनंद हो रहा है, और इसमें नाश ही नाश है, नाश ही नाश है। आप देखो सब जितना संसार है सब का सब नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है साथ तेजी से, चराचरी का मेला है, चराचरी सब में रहने वाला है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम योगिनो सत्यानंदे सिद्धात्मने राम पदे नाश पर ब्रह्मावि परम ब्रह्म परमात्मा है। सब मैंने बनाया संसार सब मैंने बनाया, बहिरंतर सब होता नाम असरम सर्वे से बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशा में परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण है। नाशवान में स्थिरता चाहता है, मकान ऐसा स्थिर है, हम ऐसे स्थिर है, घर हमारा स्थिर है, राज्य हमारा स्थिर है, ये हमारा स्थिर है, काची काया मन ऐथिर थिर थिर काम करंत जो जो नर निर्दिक भरे त्यों त्यों काल संत जो निर्दिक काल होता है किता सीता नहीं भाई। मौजों को रे माल से पहला कबूत चक लालो झूझे सी वो डाल झूझे को आया गिरेगा नहीं रहते सुनता हो जाओ बस रहने वाला परमात्मा है वो अपने हैं। हमारे तो राम जी है, राम जी संतों की बात सुने हुए राम जी कि महाराज बड़े अच्छे के राम जी कि बड़े अच्छा जी के राम जी बड़ा खराब आदमी के राम जी बड़े अच्छे बंदे के राम जी अच्छे बंदे राम जी बदले हम तो है जैसे ये राम जी है जो ये चाहे सात्विक भावा राजसा तम सा से मत ये मेरे से ही होते न तुम हम तेसो न ते मई न मैं उनमें हो ना मेरे में वे गुणों में नहीं है गुणातीत है गुणातीत सबसे गुणातीत गुणों में भी वही है गुणातीत भी वही है। वो परमात्मा अपना है सदा परमात्मा अपना है ये सबका सब ऐसा ही वर्षों से यहाँ सत्संग होता है करने वाले चले गए धीरे धीरे जा रहे पता नहीं लगता भरावादी कैसे गाड़ी का स्टेशन होता है स्टेशन का मरा लगा ना भरावादी की तरह भरावादी की तरह एक भी नहीं आता एक भी नहीं था एक भी हमारे प्रभु एक रहते समान रीति श्रद्धा विराजमान ऐसे साथ हो जाए वही वही सही मौज हो जाए आनंद हो जाए बहिरंत सब भूता नाम असरम सरमी विषय सुस्वता देखिए दूरस्थम शांति के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। बाहर भीतर और भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर वो है और ये नहीं है। है कहीं भ्रमित में होता भी है, है। एक परमात्मा है, सब में मेरे प्रभु है, सब में मेरे प्रभु है। छंद लोग प्रसन्न होते देख रहे, सब में हमारे प्रभु है, इसमें हमारे प्रभु है, इसमें हमारे प्रभु है, इसमें हमारे प्रभु है। मौज में रहते, बड़ी मस्ती में आनंद में रहते, दृष्टि है अलग अलग दृष्टि। संसार की दृष्टि है ये पतन करने वाली, परमात्मा दृष्टि उद्धार करने वाली, सब में उसी को देख रहे और उसी में सबको देख रहे। मोहम पश्य सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा है, सब ही परमात्मा में है, परमात्मा में सभी है, सभी में परमात्मा है। मौज में मंगल में बैठा रहे, आनंद में आनंद आनंद सब में फिर गुण। सबसे ही पहला तार सब गई आखिरी में वो ही है, बीच में बढ़िया बहिरंतर सबूता नाम। प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और सर असर भी वही है। बहिरंतर सबूता नाम असरम सरम है, वैसे सूक्ष्मता तदवी के और जानने में क्यों नहीं आते, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म दृष्टि भी सूक्ष्म दृष्टि से जानने है। सूक्ष्म क्या है, अखिल विश्व में भरा एक तू ही है, इसको बसने वाले कहते हैं बस तू ही तू ही तू ही। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब आनंद में मौज में विराजमान, आनंद में ये ऊपर से देखने वाला ना, ये तो एक क्षण भी रहने वाला नहीं, हरदम बदलने वाला, हरदम उसको स्थायी मानते हैं, सब बदल जाता है, रोते हैं दुख पाते हैं, और हरदम ही बदलता है, हरदम नहीं, सिवाय बदलने की कुछ है ही नहीं हो। वो बदलने की धारा है, उसको वर्तमान कहते हैं, उसको सिर कहते हैं, परमात्मा है, बदलने की धारा है। एक क्षण भी नहीं रहते, एक क्षण भी ऐसे सड़क मेरे प्रणय मेरे नहीं कश्चित क्षण अकर्म कार्य थे योजा कर्म सर्व प्रकृति प्रवर्धन गुणों के द्वारा संपूर्ण कर्म कर्म आए जाते हैं। इस सब में स्थायी रूप से वही रहता है, परमात्मा स्वरूप से है, सब जगह वही परमात्मा ही है। परमात्मा में वहां स्थिर होकर देखे तो परमात्मा ही परमात्मा दिखे, संसार में चल दिखे तो अभाव ये ना दिखे। जो परमात्मा ही बन गए वो है और अभाव में दिखे वो नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न मिलते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो भाव ही भाव है सदा। ना भावो विद्यते सतः, असत अभाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते, ना भाव विद्यते सतः। कोई परिपूर्ण है ये बदल गया है वो नहीं है, नहीं बदलता है वो है, नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।